عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ. ظاہر یہ جامعہ المدینہ کے تخصص کے دورے والے طلبہ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ رمضان ہال کے اندر اس وقت سحری کی ترکیب ہے. یہ ریشے والی نہیں کھاتے, کم کھاتے. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی, پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی. مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت آپ عاشقان رسول کی ایک تعداد دیکھ رہے ہیں, اور کھانا اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سہنے مسجد کے اندر, جہاں اصل مسجد سے ہٹ کر اس کا سلسلہ ہے, اور ایک تعداد آپ باہر جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو اپنے اپنے علاقوں میں انشاءاللہ عزوجل فجر کی نماز ادا فرمائیں گے, اور اس انداز سے ایک تعداد موجود. اور ایک طرف رمضان ہال کے اندر بھی عاشقان رسول سحری میں مصروف ہے, امیر اہل سنت بھی اور مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. تلاوت عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی. ہو اخلاق اچھا ہو کردار سترا, ہو اخلاق اچھا مجھے متقی تو بنا الہی, مجھے متقی تو بنایا الہی. عمل کا ہو جذبہ نیکی کی دعوت میں سستی ہوں, مجھ سے بنا شائقِ قافلہ یا الہی. سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی. میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں, ساداس برتن میں کھاؤں چچائی کا ہو بستر آیا الہی چٹائی کا ہو بستر آیا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی صدائے مدینہ روزانہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش گردن میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش گردن میں نیچی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ تو پیکر حیا کا بنایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی سبھی مشت ساری ہو گئے سو سجا بنے ساڑھے چار بجے جماعت فجر کی آج ہے تاکہ یہ لوگ جلدی سو جائیں ابھی مشورہ کر کے گئے لیکن پہلے والا اعلان ہو جاتا تو کافی لوگ رک جاتے اب بیچارے وہ اب یہ بولنا یہ تھا کہ یار کئی لوگ وضو میں رہ جائیں گے جماعتیں نکل جائیں گے اعلان بھلے ساڑھے چار کا کیا لیکن موقع دیکھ کر 4:35 کر لیں یہ پیغام دینا تھا عبد المالک کو امین آپ دیتے تو سنا ہی نہیں میں نے کیا کہا اب سن لو نا ابھی جو میں عرض کروں ابھی 4:20 پر فجر کی اذان ہوگی ساڑھے چار بجے جماعت کا اعلان ہے مگر شروع میں کیا نہیں ہے اب یہ وضو بیچارے کر کے پہنچ نہیں سکیں گے اتنے رش میں ساڑھے چار بجے جماعت پر کافی جماعت جائیں گی تو عبد الملک کو یہ دیکھنا ہے آپ پہلی سب پکڑ لو کہ اگر ساڑھے چار بجے تک آپ دیکھیں کہ کثیر اس نئے بار وضو کر رہے ہیں تو 5 منٹ اور انتظار کر لیا جائے عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا چاول چن لو. سیکورٹی کا مسائل یار، یہ عوام بیٹھ گئے اس میں، دعوت اسلامی والی نہیں لگ رہے، چنے جانے پھینکے آپ لوگوں نے، قوم کی رہنمائی کون کرے؟ اتنی اپنے قریب دیکھیں جو ہڈیاں چیچڑے پھینکے آپ، چاول گرا نے مجھے نظر آ من اطعمنی وسقی من سقانی واروانا وان علینا الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ تو پیکر حیا کا